झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी देखा हाल जरा। सवार लूं सवार लूं सवार लूं है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शूखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा। सवार लूं है सवार लूं सवार लूं है सवार लूं। चिट्ठियां पढ़े मजाकिया, ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया। कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया, इन्हें कहो के ना छुपाए, किसने है लिखा बताए। उसकी आज मैं नजर उतार लूं सवार लूं के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोभा।